samme skulle jeg. På sidste række blev du lommer på mig. Jeg var forvirret, skulle vist til at gå, da du plantede en hæl på min tå. Jeg blev generet, da du nærmest distræt, og helt tilfældigt lagde en hånd på mit knæ. Og så glemte jeg alt, både sort og hvidt, og jeg tror vist nok, at jeg grøntede lidt. Da du sigende, lidt snigende, pressede dit lomme sang. Jeg går og tænker kun på det hele dagen. En daglig dosis og en skål med vand, så jeg er tilfreds i mere end en forstand. For alle kæmpe problemer bliver små, når du nænder som nuller min tå. Og jeg er bare verdens lykkeligste kræg, når du kærlig mit knæ. Og jeg glemmer alt, både sort og hvidt, og jeg blæser dig på, jeg måske grunder lidt. Når du sigende, lidt snigende, presser dit lomme. Snigende, presser dit lov.